سلام ملا صاحب، تاسو به خپل ځان ته معرفي کوي او هغوی تاسو د کوم ځای یاست؟ د افغانستان کې د کومې منطقې یا کومې سیمې یاست اوسېدونکي یاستئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما خپل نوم مولوي عمر ګل، تخلص مې بلبل، او اصلا د اسارک غلجي اوسېدونکي د اشارک غلجی مربوطه ولسوالی امغه ځای اوسیدونکی وو. څو کاله عمر بلاری؟ تقریبا د شپږویشت کلو یا پنځویشت کلو شاوخوا وي. څه وخت مهاجر شولې؟ په 1959 کې. مخکې د نهه پنځوس مخکې د مهاجرت نه څه کار کولو؟ د نجم المدارس په عالي مدرسه کې هلته زه شاګرد وم، او په 1958 کې دورسم سن نخل تخلاص ویم. په دغه ځای کې څه کار کوئ؟ دلته اوس هم د دې مسجد خطابت او هم دلته معلمي د کمیشنری د خوانه دلته معلمي ده. د معلم وظیفه په غاړه ده. دا د کمیشنری د خوانه د کم په کم کم کې؟ په همدې لمبر اول د ناصر باغ کم کې. د میاشي سوت الخضر کې؟ وسواته څلوېښت اروپۍ. راشن پاس لري که نه لري؟ راشن پاس لرم. د کور تعداد اوس اته نفره. ایا دا راشن پاس کفایت کوي؟ نه، راشن پاس پنځه نفره ده، مونږ اته نفره. تا را به معلومه چې په دې وروستي وختو کې د افغانستان په جهاد کې او د افغانستان په داخل کې بعضې تحولات راغلي دي چې ډېر چابک او چټک و، دا تحولات. نو دې مورد کې اوس دغه زموږ د مجاهدینو رهبرانو مختلف پالیسیګانې او مختلف پروګرامونه نیولي. ستا په دغه د دغې رهبرانو د پروګرامونو نه کوم یو د کوم یو رهبر پروګرام دې ښه راځي؟ زما خپل خصوصا هغه چې هر رهبر دا نظر لري چې افغانستان نه روسان ووزي، اسلامي حکومت اعلان سي، او مجاهدینو ته اسلامي حکومت په لاس ورسي، هغه د هر رهبر چې دا نظر زما هغه نظر خوښ دی. ستا خبره خو درسته ده، دغه نظر چې تاسې ووي او دا د ټول افغانستان دا نظر دی، او ټول افغانستان هم په همدغه نظر باندې سره توافق لري. مګر بیا هم موږ تاسې ګورو د افغانستان خلک، خصوصا پاکستان کې چې دي، پېښور کې چې پاکستان کې چې اوسېږي، دوی په دې مختلفو تنظیمونو کې ویشل شوي دي. نو منظومې دا ده چې تاسې ته چې راغلي د یو تنظیم عضویت لرو، نو منظومې دا چې تاسې د کوم تنظیم عضویت لرئ؟ د مولوي صاحب خالص سره په تنظیم حزب اسلامي کې وو. بس د هغه سره ارتباط لرو. مګر دا تاله ولوي چې په دې نهه کالو کې زموږ تاسې رهبرانو ونه کړی شو چې یو رهبر رامنځته کړي چې هغه د ټول ملت د قبول وړ وګرځېږي، او د جهاد دغه عملیه په ډېره سمه شکل سره مخ په وړاندې باندې بوځي. ستا په نظر باندې دغې علت څه شی دی؟ زما په خپل فکر باندې دې یو علت دا ده چې خپل منځو کې رهبران څه جزوي جزوي اختلاف لري، او اصلي حقیقت د ټولو یو ده، خو ما په جزئیاتو کې لږ سره اختلاف لري چې هغه دوی نه پرېږدي چې اتحاد وکړي او اتحاد ته هغه کې شوق کړي. هغه دا جزوي اختلافات دي چې بعضې یو نظر لري او بعضې بل نظر. ستاسې په نظر باندې کوم علل د اختلافونو باعث شوي دي؟ یعنې بعضې عوامل به وي چې اختلافات دي باعث شوي چې اختلافات رامنځته شي؟ دا علت دا ده چې زما په خپل فکر باندې چې بعضې داسې نظر لري چې پخواني ظاهر شاه طرف ته بعضې داسې نظر لري د هغه په ضدیت باندې چې هغوی مونږ ته خدمت نه ده کړی، نو دغه په عوض باندې زما په خپل فکر دا شی. آیا داسې ستا په نظر باندې داسې د دې د اتحاد هغه شینه چې د اتحاد معنی ګرځېږي هغه به کمی؟ هغه زما په خپل فکر باندې دوی همدغه نظر ده، زما په خپل فکر چې یاره دوی اصلي حقیقت دی لري، جزئیاتو کې بیا سره مختلف دي چې دوی خپلو منځو کې سره کوم شی به ستا په نظر باندې سي دې بهشي چې دوی سره وحدت وکړي؟ زمون کټول افغانستان مجاهد ملت سره په اتفاق سي ک دوی هر څومره هغه به اتفاقي ژوند چې دوی سره متفق سي هغه به دوی مجبوره کی چې اتحاد وکړي یعنی ستاسو منظور دا چې داخل د ملت اتفاق وکړي خصوصا کمانډانان چې داخل جبهه مجاهدین سنگرونو والا خلک ک دوی سره به اتفاقي چې هغه اتفاق وکړي نو دوی مجبوره کیږي اتفاق سره وکړي تاسو ته معلومه چې سموده مخ کې ډاکټر نجیب د افغانستان د کمونیست مشر هغه عام زرشانه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي او په دغه راز تقریبا دوه ورځې مخکې د مجاهدینو ځینو مشرانو لکه پروفیسر صحبت الله مجاهدي او مولوی محمد نبی محمدی په حکومتباتي کنفرانس کې وویله چې مونږ د زرشاه ته بلنه ورکړو چې د وایسا مجاهد کې برخه واخلي ځکه چې دغه رهبران ونه کړی شو چې حتی هغوی داسې وویل چې دغه رهبران ونه کړی شو چې دوی سره اتحاد وکړي په دې خاطر باندې مونږ زه اتحاد ویو چې بلنه ورکړو چې راشي او زموږ جهاد کې دغه جهاد مشتي په غاړه والي ستا په نظر باندې زرشاه راتګ سره موافقي او که نه زما په خپل نظر باندې دا ده چې باید اولن دغه کسان چې د مخکنی قرباني ورکړي چې دا وو کس تنظیمونه دي اول خو دوی باید اتفاق سی او یو کس وو انتخاب کی کچیرته بیا دین نه کیږي چې ما غ ظاهر شاه باندې د افغانستان مسله حل کیږي او دوی اتفاق نه کوي نو بیا ما غ مسله چې حل کیږي او روسان په وځي اسلامي حکومت پیلانی کی بالکل ظاهر شاه سم اولن حق د دوی د ځکه قرباني دوی ورکړي دا او ټول ارڅ دوی کړي نو ته د ظاهر شاه تک سره موافقي په دې صورت کې چې دوی اتفاق نه کوي موافق د کابل حکومت د شتملي په نام او د ملي او د دزبندۍ یو طرفه اعلان کړی دی ستا په نظر باندې دغه یو طرفه دزبندي او دغه ملي روغه جوړه آیا ته کم کې اوسېږي او ګورې چې هره ورځ شاید د دې کم نه ځینې کورونه لاړ شي یا راشي ستا په نظر باندې څوک تللي دي ځینه یا راغلي دي هغې دې سره تاسو دغه پروګرام څنګه ارزیابي کوئ چې نجیب په دې پروګرام کې موافقه دی نه دی موافقه زما په فکر نه بلکې د ټول مجاهد ملت په فکر باندې دا خبره بالکل د دوکي او د چل دا غواړي چې د افغانستان مسلمان مجاهدین او مهاجرین خپل قبضه کې راولي هیڅوک نه لدی کوم نه ورغلي نه ورزي نه په پاینده کې ورسي ترڅو چې اسلامي حکومت په افغانستان کې جوړ شوی نه او نه دا دزبندي څوک مني که یو فرد مجاهد ژوندۍ چې اسلامي حکومت نه راغلي تر هغه پورې به ورسره جنگي ولې تک ګورو کړه نو دغه دلته چې موږ ګورو آیا دلته څوک راغلي دي بعد د دزبندۍ نه دلته بعد د دزبندۍ نه هم دلته مهاجرین راغلي اوس هم شته او شواهد موجود دي چې د دزبندۍ نه وروسته راغلي ښه ته وایې په دې نهه کاله تقریبا اته کاله کېږي چې مهاجر شوی دلته راغلی آیا ستړیا شوی نه یې داسې احساس د ستړیا نه کې مونږ په دې باندې افتخار کوو که دا نهه کاله نه چې شل کاله را باندې تیر شي د اسلام په نامه د جهاد په نامه مونږ په دې کې نه ستړي کېږو او نه ستړي کېږو ستاسې په نظر د ښځو رول د افغانستان په آینده جامعه کې څنګه دی چېتون د یو ملا او د دین د عالم په حیث باندې چې نور ته تبلیغ وظیفه په غاړه باندې لرئ آیا ستا په نظر باندې د افغانستان د آینده جامعه البته آینده اسلامي جامعه چې د زموږ د مسلمانانو رول دخانه په داخله افغانستان کې جوړېږي د ښځو رول هلته څنګه ارزیابي کوئ د ښځو رول اسلام له ټولو نه ښه واضح کړی هغوی خپل حقوق ښځو ته ورکړي لکه یو مثال زه درته وایم چې د سړي دپاره اوس وریښمنو جامه نه ده اغوستل په مناسب روانه ده اما که ښځه اغوندي پروا نسته نو اسلام خپل ښځو ته حقوق ورکړی هماغه حقوق شرعي ایجاب په هماغه پرده کې بند دوی حق محفوظ مولوی صاحب خالص تاسې هم د حزب اسلامي د مولوی صاحب خالص د رهبرۍ لاندې د هغې وضعیت لرئ هغې په یو مرکه کې وویل چې خارجي خبرنګارو ته په مرکه کې وویل چې مونږ د رای حق ښځو ته نه ورکوو چې هغه د افغانستان د آینده سرنوشت لپاره د رای حق ولري تاسې په دې کې څه وایئ زما خپله فکر دا ده چې حضرت محمد مصطفی فرمایي چې کامیاب به نه شي هغه قوم چې د دوی امارت ښځې ته وسپارل شي نو زما خپله دا فکر ده چې ښځه د رای حق نه لري مهرباني دا چې تاسې په داسې لحظو کې مونږ سره حاضر شولی او مصاحبه مو وکړل یو جان مننه کورم هوا تاسو مهرباني په اخر کې څه پیغام لرئ زما ټول مهاجرینو او مجاهدینو ته دا پیغام ده چې دوی د خپل جهاد نه ستړیا نشي، ستړي نشي او ماندګي ونه کی، او که رهبران ارسنګي خو چې مجاهدین په خپل منځو کې اتفاق او اتحاد دي، مونږ به خدای ته ارزو کوو چې خدای زموږ مجاهدین او اتفاق او اتحاد نصیب کړي. والسلام. برادر محترم، اسم شما چیست؟ اسم من حبیب الله است. شما از کجای افغانستان هستید؟ من از ولایت کابل مربوط ناحیه ده شاروالی می باشم. پیش از مهاجرت چی کار میکردید؟ پیش از مهاجرت در افغانستان در یکی از شعبات رسمی قوه قضایی ستر محکمه ایفای وظیفه می نمودم. چی وقت مهاجر گردیدید؟ تخمین 7 سال می شود که مهاجر گردیدم. در کجای پاکستان زندگی می کنید؟ فعلا در یکی از کمهای کچگری زندگی دارم. در اینجا چی کار می کنید؟ قبلا وظیفه رسمی داشتم، فعلا امور سازسازی را در پیش می برم. آیا راشن دارید یا خیر؟ تا حال راشن ندارم. از رهبران مجاهدین کی را دوست دارید؟ از رهبران مجاهدی تماما را دوست دارم، به خاطری که تمام آنها علیه کفر و الحاد قیام ورزیدند، و از جمله خاصا انجینر صاحب حکمتیار را که علیه کمونست ها موقف جدی را اختیار کرده است. درست. چرا این رهبر را انتخاب نمودید؟ اول اینکه سابقه تنظیمی دارد، دیگر این که موقفش در مقابل روس‌ها و کمونیست‌ها معلوم و هویده است. در طول این 9 سال اینها نتوانست که یک رهبر واحد را انتخاب نماید. شما چی فکر میکنید؟ چون نظر و موقف تمام رهبران در مقابل کمونیست‌ها و دهری‌ها یکی است. بعضی جزئی مشکلات هست، اما آن هم به فضل خداوند جل جلاله از طریق شوراهای محلی مهاجرین مرفوع گردیده. آیا به نظر شما کدام علل باعث نفاقی این رهبران و تنظیم ها شده است؟ به نظر من نفاق آنها هم فعلا از بین رفته است، ولی قراری که شنیده هم باشه تمام رهبران از آمدن ظاهرشاه به افغانستان به صورت کلی آمدن آن را رد کرده است. پس نظر آنها و اتفاق آنها در مقابل آنها یکی می باشد. به نظر شما چی چیز باعث فات شد تا آنها اتحاد کند؟ یعنی برای اتحاد رهبران چی چیز به نظر شما لازم است تا اتحاد بین این رهبران به وجود بیاید؟ چون هدف یکی است، یعنی اعلای کلمت الله و آزادی افغانستان از دست کمونیست ها. دیگر این که اگر کدام مشکل هم باشد، این مشکل از طریق انتخابات کمپ ها هم می تواند که رای گیری شود و رهبر واحد را انتخاب نماید. دکتر نجیب به ظاهرشاه پیشنهاد کرده است که به افغانستان بیاید و چند رهبران مجاهدین هم ظاهرشاه را می خواهد. شما چی نظر دارید؟ بسیار خوب. دکتر نجیب 1000 قسم تاکتیک های سیاسی خود و باداران خود کار می گیرد. حکم نفواهات می باشد که ظاهرشاه را می آورد. از ظاهرشاه این قدر می گویم که اگر ظاهرشاه داد از اسلام دارد، چرا یک رکن اصلی اسلام را که حج است تا کنون ادا نکرده است این قدر کفایت می کند و بس؟ در باره پروگرام اعلان شده اشتی ملی دکتر نجیب چی می گوید؟ بسیار خوب. این هم یک فریب است، زیرا که اسلام و کفر با هم برادر شده نمی توانند. اگر خود را دکتر نجیب اسلام میگوید، پس دشمنان اسلام را یعنی روس‌ها را به خاطر کشتار برادران مسلمانان چرا حمایت میکند؟ آیا از این وضع خسته نشده ای؟ نه خیر. هر فرد مؤمن و مسلمان که در اسلام هر چی تکالیف و مشکلات گوناگون را متحمل شود، بهترین وسیله اسلامی به همراهش عبارت صبر میباشد. به نظر شما رول زنان در آینده افغانستان چی است؟ به نظر من چون اسلام یک دین کامل می باشد که در آن به زنان احترام زیاد قائل گردیده است و در هر امور زندگی قابل تراحم می باشند. مولوی صاحب خالص در یک مصاحبه گفته است که زنان حق رای در انتخابات آینده برای سرنوشت افغانستان ندارد. شما چی می گوید؟ من دهی باره چونین میگویم هر مرد که از فامیل خود وارسی و بعدا ریاست و کفالت می نماید در اینجا در پس پرده یعنی در فامیل موضوع رایگیری طرح شده، یعنی بین زن و مرد صرف مرد نماینده و رئیس فامیل می شود و حق رای را دارد. حاجت به تکالیف زنان در آن ازدحام چی دارد؟ در آخر اگر کدام پیغام داشته باشید می توانید نظر خود را بگویید. پیغام من به تمام برادران مجاهد و مبارز سنگر حق این است که در هر محاض واقعا اولا اتحاد و اتفاق داشته و مورال اسلامی خود را از دست نداده باشند. ان شاء الله حق بر باطل پیروز است و سلام. تشکر از اینکه از شما در اینجا در مصروفیت های شخصی تان که مثلا از اینجا و در این با خاطر فامیل خود مثلا نفقه را پیدا میکنین و وقتی شما را گرفتیم از این از شما تشکر میکنیم. از شما هم یک جهان تشکر که به ما این وقت دادین و از ما این سوال کردین. خدا کند که سوال ما هم جوابای ما هم بجا باشد. با احترام تشکر.